د نبوت سلسله د سیدنا آدم علیه السلام نه شروع شو او په اخیری نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باندې د نبوت سلسله او لړۍ دا ختم شو. سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د الله سبحانه و تعالی اخیری نبی و دا وینې بعد به تر قیامت بل نبی په دې دنیا کې نه پیدا کیږي نه بل نوی نبی دې دنیا ته راځي. نبوت سلسله ختمه شوې ده.